Yesu tonu ba atwona. Pilien diani na. Dana mundempendi biko parki ambaro Ananias aden yirleni bine kwerba len malli dano yendo ke biyo tetula ki jir ki twase sale. Bide mar gufeneli bampia ya mama len poro. Oden yin poro ke tetula chilik mari ke kuruto ki yer. Finti yu dano felisi. Te kuri yele mi yan duam kyan kelma ayapo. Fenin ten kere diem lebre ke ngambi. Yika an kuli, len yuyok an kuli, te pala man, len an tiyen yala, yen, ke ti ganda le kurpo, harbon kyan la. Mi go bwa, ke pugne mi mama ke choka. Miyanga, an kyan tu uyok an wa mbebe. Ti swako na aja, tiyen nani uyiyanu yen. Ke fin de mi jan jam jufi misiga. Banye nan kan kuri andunani. O tena sa lette ya bi jan buru yu dam siga yendo. O don mwande ke ba jokani o tien diyo. Ke ti chuo ti don buwa ku bule no. Nani ti ya bal mama mbil mama. Ama amin tela yu dan kiamo. Li siasa den tieni uparu ke fio ti nuni. Ke yere ke ya bin pia me mam leno in chua yakan. Fini abba ba fer ke buwaro ke bande tim pialono ya mam kuri ya tiemo mon ya jufum bande yele kane den satte tula mampo imo moni ki yer ke wa mari polo po yal kuri tie yene gufeneli de yuro nu ke pun polo usanu ke wa mari ko oden yer mbane ke atieti ne buoru bu jialo ya binan yaba lene par mane ken ye anin twale ke ba mari ke gan yule La kie pigen dana liye ken den gergel sa lemma ke ban piago tin aya bua aba ferke bua le ke bandi ba den la ken nyelen lo ba utien di wonni ya ka ken fini kun nulu para le bar mama bang medina ni den udogni kanu ba kuli be kan ferke ba ya siyeden ba doare ke ban maram po ya mama akan mola ti momon amma ban yin ya jama jambo chanu yeni Ntuo anin tuwale ke unwama ke jande ti ya jam tienu. Ke duge yaren diyane le bar mamin ni, lene besa wal puwa ba tila nipo. Nsugne nan bani yaba yenne nsugne mama, ke biten kuba fimi ye. Yaben tiege len yaben ke tiege kulupo. Lanen ten ke mwande yogonu kule, ke mpar siyerin da bu lene ni, ke matagali bapo, utiyon kane lene bindeba kan kule. Menkade ye Jerusalem ma binaba, ndanguan le kané ke ba tuan mitorma mburu yapo ke pawtienu bo pawo menden tien lani ya jufen ba nyen asini den lani utien di wonni nden wale ke ngambe mba mi den tani nilugu mi tien fugmo jufen ba yene ya pian pol ba le ponde banbe ba ya yene ke mare la mama anin tuwal lani ya kale ponde ya ben yene wani banden la ken pia ya tagali min den sede bi kyan kyan kwarab taan kyan kan. Ya tiye min den kpaan bi siga ki yere. Yi jalleni niti buur din la kalma bitin ku fima ya po. Lani Felisi yu amban Jesu san war maam bo nga la den siyen me maam yene halida twari ki yer poro. Amin te la yu den kiamo li siasa ya chua mba jia amama. O den fuwe yi min te la kwa wii daano wanya jiporo ki dingo po Kichero dalemba anya kwendo kane kitoro. Dana bande mpendi, Felisi denchua leno pua, disila yuantie juf. Odenten ke mchua nporo kane, kicheng poro mmari opo, li dandan Jesu Kristo ni ntie yar. Ama polo nde mar mitegama, lenli ukubili, lenu tiyan buri yar mbati chua ya maamfuri yeni, tija wandenchua Felisi koyoro. Mwala po, aba afrikinya. Nya gote bari len limba yina. Ogoden suni ke poro bapao ili. Lani apo oden tun ki yuo bonkian la ke mar leno. Bina lien dempendi ke li te yeni Felisi demba olevru ke bi yuo posiyusa fetisusa. Nani Felisi ndembwa ke mang jufum para yen. Oden nga poro ke oba ye likpar dilin.